อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็กลับมาพบกันในรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะแมนะคะก็เป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกและเป็นองค์พระอาจารย์ประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พูดคุยสนทนาแล้วก็ตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะคะซึ่งดิฉันก็โชคดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะร่วมสนทนาธรรมะแล้วก็ซักถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานคือวันเสาร์นะเจ้าค่ะโยมก็ได้ขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้มาที่จะสรุปพูดคุยสักษาเกี่ยวกับที่พระอาจารย์ได้เมตตามาแสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพไปนะเจ้าคะทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อยู่ทั่วประเทศที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ฟังพระอาจารย์เทศด้วยตัวเองที่สวนโมกกรุงเทพนั้นเนี่ยได้พลอยมีความรู้ไปด้วยซึ่งโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีนี้ในการบรรยายธรรมหลังจากที่พระอาจารย์บรรยายแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังนะเจ้าคะได้ซักถามปัญหาอะไรต่างๆมากมายทีเดียวแล้วแต่ใครสงสัยตรงไหนก็ถามมาพระอาจารย์ก็ตอบนะเจ้าคะแต่มีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งคิดว่าโยมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งตัวของโยมเองด้วยนะเจ้าคะคือท่านผู้ถามเนี่ยก็ถามว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดปัญญาที่พระอาจารย์พูดเนี่ยเจ้าคะคือเจ้าคะว่าเกิดปัญญาเพราะว่าถ้าพูดถึงศีลอย่างเนี้ยศีลเราก็รู้ละศีล5ศีล8ใช่มั้ยเจ้าคะเราก็พยายามรักษาศีลเราก็ได้ศีลละหรือว่าเราทำสมาธินี่เราก็นั่งรวมจิตลงมาแบบว่าทำอานาปานสติอะไรอย่างเงี้ยก็รู้วิธีที่จะทำให้เกิดสมาธิอ่ะเจ้าค่ะดีหรือไม่ดีนี่ว่ากันอีกอย่างนึงนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้คำถามของท่านผู้นี้น่าสนใจตรงที่ว่าถามพระอาจารย์ว่าอ้าวแล้วสำหรับปัญญาเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะให้เราเกิดปัญญาแต่เป็นปัญญาที่พระอาจารย์เทศวันนั้นนะเจ้าค่ะที่เรียกว่าเป็นวิชาเป็นปัญญาเป็นญาณที่เห็นแจ้งจริงๆอย่างเนี้ยเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงเล่าตอบตรงนี้ดีไหมเจ้าคะจะได้เป็นความรู้กันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้า คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะเห็นชัดในบางเรื่องเช่นเรื่องของศีลนั้นเราเห็นชัดเลยว่าเอาก็แค่ฉันจะตบยุงแล้วฉันก็ไม่ตบอันนี้คือศีลฉันเกิดทันที เจ้าค่ะ หรือว่าฉันจะเอื้อมมือไปหยิบไปลักฉันไม่ทำหรือว่าฉันจะด่าเขาว่าเขาฉันก็ไม่ด่าไม่ว่าอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลด้วยได้เหมือนกันก็มันก็เกิดขึ้นทันทีนะเป็นหมายถึงความเป็นปกติในศีลที่หมายถึงความเป็นปกติหรือแม้แต่สมาธิอย่างสมาธิเนี่ยเรานั่งนั่งแล้วก็หลับตาพยายามจะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวแต่บางทีมันก็สมาธิเกิดมากน้อยมันก็มีมากบ้างน้อยบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้เราทําได้แต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยก็คือสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิหมายถึงจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาซึ่งสิกขาคำนี้หมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติโอเคนะคือไม่ใช่แค่ว่าเราท่องได้เอามาสวดเอามาท่องว่าปานาติปาตาเวรมณีแต่มือก็ยังพัวๆเพี้ย ๆ ตบยุงตบแมลงอะไรไม่ใช่นะอันนี้คือมันไม่ได้แค่ท่องได้จำได้แต่ให้ศึกษาด้วยการปฏิบัติทีนี้ในการปฏิบัติทางกายทางวาจานี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ากายเราก็ขยับใช่ไหมวาจาเราก็ปากเราก็ขยับหรือขยับไปในทางนี้หรือไม่ขยับไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งที่ทางนี้มันชัดเจนอันนี้ก็เป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติทําให้เกิดขึ้นแต่ส่วนเรื่องของจิตซึ่งหมายถึงสมาธินี้ก็แค่ว่าพยายามตั้งสติขึ้นเราจะมีเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของลมหายใจเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งแต่พยายามทรงจิตให้อยู่ตรงนี้เอานี่มันคือสมาธิละเป็นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่จําได้ว่าชั้น1คืออย่างนี้ชั้น2ชั้น3ชั้น4เป็นอย่างนี้แต่ว่าทําเลยทรงจิตเอาไว้ให้ดีด้วย ันนี้ก็คือสิกขาคือการทำด้วยการปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติอันนี้คือจิตตสิกขาแล้วก็ส่วนในปัญญาล่ะปัญญาเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงเพราะว่าในเรื่องของจิตเนี่ยคือการที่ทรงให้จิตในเป็นอารมณ์เดียวแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้ก็คือท่านผู้ถามนี่ก็ถามมา อันนี้ก็น่าสนใจ น่าสนใจคิดว่า สงสัยเจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่ควรจะต้องนำมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในที่นั้นเนี่ยเวลามันน้อยอาจจะตอบไม่ได้แจ่มแจ้งเท่าไหร่จึงนำมาขอพูดถึงในรายการทางวิทยุนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้เข้าใจด้วยคำว่าปัญญาสิกขาในที่นี้ก็คือฝึกในการที่จะเห็นแต่ถ้าเราทำการสงเคราะห์หรือว่าทำการวิเคราะห์เราทำการวิเคราะห์เรื่องของศีลถ้าจะแยกออกวิเคราะห์นี่คือแบ่งใช่ไหมแบ่งแยกออกว่าศีลนี่มันคืออะไรนอกก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยใช่ไหมถ้าแยกออกมาตรงนี้มันก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนั่นคือ3ข้อนี ้ โอเคส่วนเรื่องของจิตถ้าเราจะแยกออกวิเคราะห์ออกว่าไอ้ที่ว่าจิตตสิกขาเนี่ยคุณปฏิบัติเนี่ยด้วยการทำทำจิตเนี่ยมันทำยังไงก็แยกออกด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาสติอยู่ตรงนี้ไงเอาตั้งสติทำยังไงก็ความเพียรตรงนี้ไงนั่นมันจะแยกออกเป็นข้อปฏิบัติที่เราทำได้คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิถูกไหม เจ้าค่ะ อันนี้คือจิตตสิกขาคือข้อปฏิบัตินะคือการศึกษาด้วยการทำด้วยการปฏิบัติในเรื่องของจิตก็มี3อย่างในเรื่องจิตตสิกขาส่วนในเรื่องปัญญาสิกขานั่นคือข้อปฏิบัติศึกษาด้วยการทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะแยกแยะออกมาตรงนี้นะมีภิกษุณีที่ท่านมีความสามารถท่านแยกเอาไว้ให้วิเคราะห์ไว้ให้แล้วว่านั่นก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะนะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่อยู่อย่างถูกต้องเห็นอยู่อย่างเหมาะสมถูกต้องคือสมาธิ คือเห็นชอบนะเจ้าค่ะ ถูกต้องนี่คือสมาธิเห็นชอบแล้วก็สัมมาสังกัปปะก็คือความดําริความคิดความดําริไปในทางที่เหมาะสมไปในทางที่ถูกต้องอันนี้คือสัมมาสังกัปปะเป็นข้อปฏิบัติสิ่งที่แยกออกนะทําให้เห็นว่าปัญญาสิกขาคือข้อปฏิบัติที่เราจะทําได้ในเรื่องของปัญญาเนี่ยก็คือให้คิดให้มันถูกให้เห็นให้มันถูกแล้วยังไงถึงเรียกว่าคิดถูกเห็นถูกนะเช่นว่าถ้าเราคิดถึงคนใดคนหนึ่งเพื่อนบ้านของเราเป็นต้นก็อย่าคิดในทางพยาบาทกับเขาแต่ถ้าเราคิดถึงใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นดาราจะเป็นคนสวยคนหล่ออย่างไรก็ตามก็อย่าคิดเป็นในทางกามหรือว่าถ้าเราคิดถึงใครก็ไม่รู้ละก็อย่าคิดเป็นในทางเบียดเบียนพูดง่ายๆคืออย่าคิดเป็นในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอาจจะไม่ใช่แค่คนรวมถึงสัตว์ด้วยสิ่งของด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างด้วยเรื่องอดีตด้วยเรื่องอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามทั้งหมดเลยอย่าให้คิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอันนี้คือสัมมาสังกัปปะนี่คือเรื่องของปัญญาสิกขานะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพยายามทําจิตตสิกขาเรื่องของทําสมาธิเช่นคุณตั้งสติขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีมันมีความคิดแวบไปแต่ถ้าเรามีความคิดแวบไปเรื่องพ่อบ้างเรื่องแม่บ้างเรื่องคนใกล้ตัวบ้างเวลาความคิดแวบไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องในทางการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้เริ่มมีปัญญาเป็นทางให้เกิดเป็นปัญญาสิกขาได ้ โอเคนะนี่คือเรื่องของสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นก็คือหมายถึงว่าความเห็นของเราเห็นในเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองเห็นในเรื่องของความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเห็นถึงว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็พูดง่ายๆก็คือไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาล่ ะ เช่นว่าในขณะที่เราตั้งสติเอาไว้ดูลมหายใจเป็นต้นหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยเราตั้งจิตตรงนี้เราจะคิดถึงเรื่องในอนาคตที่ฉันอยากจะไปทําอันนั้นอันนี้แต่พอไปคิดถึงเรื่องในอนาคตแล้วก็เห็นมันโดยความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นของอนัตตาทําไมถึงเห็นเป็นอนัตตาได้อ่ะก็เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็รู้ว่าเมื่อก่อนไม่ได้เกิดมามีแต่ตอนนี้มันเกิดมีมาแล้วมันก็จึงเป็นของไม่เที่ยงเห็นอย่างเงี้ยความเห็นอย่างเงี้ยพิจารณาเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญญาเกิดขึ้นละ เป็ นเขาเป็นปัญญาสิกขาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เป็นปัญญาสิกขา ก็ยาที่จะเห็นในสิ่งที่เป็นจริงๆว่ามันไม่เที่ยง แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้อง ค่ะ หรือว่าเราอยู่ในชีวิตประจําวันอันนี้คุณไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้นะอยู่ในชีวิตประจําวันคุณขับรถไปที่ทํางานหรือว่าขึ้นรถเมล์ก็ตามขึ้นรถเมล์แล้วบางทีรถเมล์มันแน่นเบียดกันเอียดเลยเนี่ยหรือว่าขับรถแล้วก็ถูกคนเขาปาดหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีความคิดแบบโกรธโมโหขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาทําไมเธอทําฉันอย่างนี้เราหยุดความคิดนี้ได้ข่มความโกรธนี้ได้ด้วยความอดทนก็ตามโดยการพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งก็ตามนี่แหละคือปัญญาสิกขาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบนะ เจ้าค่ะ คุณมีสัมมาสังกัปปะในการที่จะไม่คิดในทางพยาบาทไม่คิดในทางให้เขาชิบหายไม่คิดในทางที่จะเบียดเบียนเขาโอ้นี่ไม่ใช่คนที่โง่ๆจะทําได้นะต้องคนมีปัญญาฝึกคิดอย่างเงี้ยฝึกพิจารณาอย่างนี้ฝึกเห็นอย่างนี้อันนี้คือปัญญาสิกขาหรือเอาง่ายๆคนที่ใกล้ตัวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทดสอบที่ได้ดีที่สุดเช่นลูกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนรักจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามน่าจะเป็นเครื่องทดสอบเราอย่างมากเลยแต่บางทีลูกมันเล่นมันดื้อมันซนเราจะไปด่าว่าถ้าด่าว่านี่คุณก็ผิดเรื่องศีลและศีลขาถูกไหม เจ้าค่ะโมโหตีลูกอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็ผิดอีกก็ไม่ดีอีก เบียดเบียนลูก ใช่ แต่ถ้าเรามีความคิดใหม่มีความคิดด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาการที่เราพลิกจากการที่เราจะโกรธจะว่าจะด่าเขาเอาหยุดไม่ด่าไม่ว่าอันนี้คือมีศีลสิกขาละนะดีละเอาจิตละจิตตสิกขาแล้วก็ทําให้จิตมีเมตตาอันนี้ก็เป็นจิตตสิกขาขึ้นมาละถึงก็ปฏิบัติทางจิตที่ดีในการที่เราไม่โกรธวางความโกรธได้ไอ้การวางได้ตรงนี้แหละต้องคนมีปัญญาเรียกเป็นปัญญาสิกขาเกิดขึ้นทันทีใน3อย่างพร้อมกันทันทีเดียวนั้นศีลสมาธิปัญญามาด้วยกันนะตรงนั้นเลยไม่ได้หลับตาด้วยมองดูลูกอยู่นี่แหละลูกชนๆนี่แหละนะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเราฝึกปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลา อัน น ี ้ก็คือคิดว่าคงจะเข้าใจกันตรงนี้นะซึ่งมันทั้งเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ได้คุณจะมาวัดก็ได้ก็อันนี้ก็แบบหนึ่งหรือเป็นการปฏิบัติที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้แล้วมีภาษาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยศีลสมาธิปัญญามันต้องอยู่ตรงนั้น เจ้าค่ะก ็ คือสรุปแล้วก็คือเรื่องของการทําให้เกิดปัญญาขึ้นในโหมดของปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยนะเจ้าคะกับสัมมาสังกัปปะก็คือการคิดหรือดําริชอบเนี่ยก็คือคิดไปในทางที่จะทําจิตใจของเราคิดไปในทางที่ดีแล้วก็ไม่คิดไปในทางที่จะเป็นเรื่องของกามพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง อันนี้ถ้าเราคิดมาในแนวนี้ตลอดในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในทุกๆเรื่องที่เราจะต้องพบปะกับผู้คนหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ถือว่าถ้าเราทําได้ก็คือเราเกิดปัญญาขึ้นแล้ว เป็นปัญญา สิกขานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ค่ะสาธุเจ้าค่ะ ตัวนี้นิดนึงคุณตาใจว่าคือบางทีเราอดทนเราแบบว่าไม่โต้ตอบตัวเนี้ยบางคนก็อาจจะเห็นว่าเราโง ่ น ะ ว่าแบบคือคนพาเนี่ยเขามักจะเห็นคนที่แบบนิ่งๆไม่ได้โต้ตอบอะไรเงี้ยโดยความที่ว่ากลัวบ้างโง่บ้างเธอถึงไม่โต้ตอบฉันแต่การที่เราไม่โต้ตอบด้วยความอดทนคนนี้มีปัญญานะคือปัญญาดวงตาเลยล่ะที่จะเห็นตามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้สบายใจได้นะว่าเรามีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมันจึงนิ่งอยู่ในภายในนะไม่ได้แบบว่าฮึดฮัดขึ้นมา ไม่ใช่เราโง่นะแต่เรามีปัญญาว่าเราจะไม่ไปโกรธ ถูกต้องอันนี้มันสําคัญตรงนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วเรื่องของการทําให้ฝึกยังไงให้เกิดปัญญานะเจ้าค่ะทีนี้ก็มีคําถามที่แฟนประจํารายการหรือลูกศิษย์ของพระอาจารย์นี่แหละคุณสุปาจรี อ ันนี้ก็ไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกมาด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็คงจะผ่านคอร์สในชั่วโมงที่เรียกว่าอธิษฐานจิตแหละถูกไหมเจ้าค่ะค ือ ไม่ขยับตัวอันนี้นี่คุณสุปจรีก็คงผ่านตรงนี้มาเหมือนกันคุณสุปจรีมีคำถามดังนี้เจ้าค่ะอยากจะขออนุญาตได้อ่านคำถามนะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะได้ทราบไปด้วยพออธิษฐานจิตก็คือนั่งสมาธิเนี่ยอยู่ในท่าเดิมห้ามเปลี่ยนท่าจนกว่าจะหมดชั่วโมงคืนนี้คุณสุปจรีบอกว่าแม้กายไม่ขยับเนี่ยแต่ใจก็ยังไม่นิ่งอ่ะเจ้าค่ะยังไม่ได้มีสมาธิที่ลึกเลยทีนี้คุณสุปจรีก็ใช้วิธีว่าเลยใช้วิธีดูการทำงานของจิตกับขันอีก4ขันคอยเห็นการเกิดขึ้นการดับไปของจิตกับรูปบ้างแล้วก็กับความคิดบ้างเป็นต้นบางครั้งก็เหมือนกับมีความอยากหรือมีตัณหาที่จะจิตว่าอยากจะขยับตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอรู้สติก็ไม่ไปคิดละ กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมก็เรียนถามมานะเจ้าค่ะว่าการทำอย่างนี้หรือคิดแบบนี้เนี่ยคือวิปัสสนานำหน้าใช่หรือไม่แล้วทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีโอกาสที่จิตจะรวมลงเป็นสมาธิระดับที่ลึกลงไปได้หรือไม่หรือไม่จำเป็นจะต้องให้ได้สมาธิในระดับลึกก็สามารถที่จะมีปัญญาเครื่องสลัดออกไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของมหาสัตว์คืออย่างโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ก่อนการตรัสรู้ได้ทำเอาไว้แต่เป็นข้อแบบเป็นความตั้งใจมั่นก็เรียกเป็นอปติวานีหมายถึงความเพียรที่ไม่ถอยกลับ เจ้าค่ะ หมายความว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่เลิกกลางคันแต่ซึ่งความสำเร็จในที่นั้นก็คือหมายความว่าถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่เลิกความเพียรนี้ซึ่งความเพียรนี้คืออะไรแต่ซึ่งความเพียรนี้คืออะไรความเพียรนี้หมายถึงความเพียรทางจิตนะเรื่องของทางกายนี่คือส่วนหนึ่งเฉยๆนี่เป็นข้อทดสอบที่เราสมมุติขึ้นเป็นการทดสอบตัวเราเองความเข้มแข็งของจิตใจของเราแต่ข้อปฏิบัติที่เราต้องทําให้ได้คือความเพียรทางจิตซึ่งความเพียรทางจิตเนี่ยหมายถึงอะไรคือสัมมาวายามะถูกไหมสัมมาวายามะหมายถึงอะไรนะหมายถึงการที่กุศลนะแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกับส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยที่มันยังไม่มีอย่าให้มันเข้ามาที่มันมีอยู่แล้วพยายามเอามันออกไป นะ หรือส่วนที่เป็นกุศลที่มันยังไม่มีเนี่ยช่วยเอาเข้ามาหน่อยที่มันมีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันมากขึ้นอันนี้คือสัมมาวายามะนี่คือความเพียรที่หมายถึงโพธิสัตว์เนี่ยตั้งใจที่จะไม่เลิกความเพียรนี้เลยถ้าเพราะว่าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมปวิญญาณนั่นคือความเพียรไม่ถอยกลับซึ่งเป็นความเพียรทางจิตเพราะฉะนั้นเรื่องของท่าทางเราไม่ต้องพูดถึง แ ต่ยากไปส่วนหนึ่งแต่เรื่องของทางจิตถ้าคนนั่งสมาธิแล้วกายไม่ขยับเลยก็ตามนะกายไม่ขยับเลยนะแต่แบบคิดบ้าบอคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นด้วยเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปความเป็นทุกข์ต่างๆไม่เห็นลดลงด้วยอันนี้แสดงว่าไม่ได้เจริญความเพียรอย่างที่พูดถึงไม่ได ้ มีความเพียรชนิดไม่ถอยกลับเลยแต่มีแต่ถอยหลังอย่างนี ้เจ้าค่ะ คือนี่มีแต่จะไม่สำเร็จถ้าเป็นอย่างนี้จิตใจเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ เช่นอย่างคนที่นั่งดูทีวีอ่ะคุณใจก็ลองคิดดูใช่ปะเขาไม่ขยับร่างกายเลยนะตลอด1 ชั่วโมงบางคนก็เป็นอย่างนั้นได ้ โอ้โหนี่ทำความเพียรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ไง ค่ะ หรือคนที่นั่งตีไพ่อย่างเงี้ยเล่นการพนัน เช้ายันค่ำหลังจากการไม่เมื่อย ข้าวอะไรก็ไม่กินไม่เมื่อยเขาก็ไม่ขยับก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ได้ทำอกุศลธรรมให้หายไปตรงนั้นมันคือเรื่องของในทางจิตเอาถ้างั้นในทางจิตถ้าระดับไหนถึงจะเรียกว่าเป็นความเพียรแล้วดีแล้วก็ต้องมีกุศลเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมีอกุศลที่ลดลงมีกุศลที่เพิ่มขึ้นนะมีอกุศลที่ลดลงเพราะฉะนั้นในสมมติเรานั่งสมาธิ1 ชั่วโมงถ้าคุณจะทำความเพียรที่อธิษฐานชนิดที่ไม่ถอยกลับไม่สำเร็จไม่เลิกถ้ากุศลธรรมมันยังไม่มากขึ้นถ้าอกุศลธรรมมันยังไม่ลดลงเดี๋ยวฉันจะไม่เลิกแต่ไม่เลิกคุณใช้เวลาเท่าไหร่ก็สักชั่วโมงหนึ่งอ่ะถ้าต้นชั่วโมงเวลาที่0 นาทีกับเวลาที่60 นาทีผ่านไปแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เลิกในคำว่าไม่ได้นี่คืออะไรได้ไม่ได้วัดตรงไหนก็ว่าที่กุศลอกุศลในใจของเราแต่ว่ามันมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าสิ่งที่เป็นกุศลว่ามันลดลงไหมสิ่งที่เป็นอกุศลเราวัดกันดูตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเท่ากันอะสมมติว่าทางใจฉันก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมนาทีที่0กับนาทีที่60เหมือนเดิมเป๊ะในจิตใจแต่ว่าอย่างน้อยเรายังได้กำลังความเพียรทางกายถูกไหมเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นตามห้างสรรพสินค้าดูนั่นดูนี่แต่เราคุณอยู่นิ่งๆอันนี้มันก็ได้เป็นความเพียรทางกายมันก็ได้ความเพียรทางใจมันก็เป็นผลของความเพียรทางกายด้วยเหมือนกันถ้าคนไม่มีกำลังจิตแล้วมันจะไปทำความเพียรทางกายได้อย่างไรใช่ไหมมันก็มีส่วนที่เพิ่มตรงนี้อยู ่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับโดยการที่ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการทำสิ่งนี้เนี่ยรวมถึงเรื่องของทางจิตด้วยนี่สำคัญเป็นบัลลังก์นะเป็นเหมือนกับแท่นที่คุณจะตั้งขึ้นให้มันได้เลยจิตใจของเราเนี่ยนะตอนนี้เขาเรียกว่าบัลลังก์เหมือนกันก ็ คือทำสมาธิให้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทางกายนะอันนี้อาตมาเน้นย้ำเรื่องของทางจิตแต่ทีนี้ในคำถามของคุณสุภาจารีในที่นี้เนี่ยไม่ได้ถามตรงนี้ไม่ได้ถามตรงที่ว่าขยับไม่ขยับนะหรือว่ากุศลไม่อกุศลแต่ถามว่าในลักษณะการทำจิตที่เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของความคิดนึกบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยเป็นการทำวิปัสสนา ใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ ก็ในคําตอบของคำถามนี้ก็คือใช่ละถ้าเรามีความคิดนึกแต่ทีนี้ถ้าความคิดนึกนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่เป็นไปในทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนแต่เป็นความคิดด้วยทั่วไปอาจจะคิดเรื่องการงานมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามนะแต่ว่าความคิดทางการงานบางเรื่องก็เกี่ยวข้องโดยกามก็มีนะแต่ความคิดทางการงานหรือว่าความคิดในเรื่องครอบครัวเรื่องการเดินทางนึกถึงไปในสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามอันนี้ก็ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาคือสมาธิที่มีความคิดก็มีถามว่าอันนี้เป็นสมาธิไม่เป็นแน่นอนแต่ทีนี้เป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดนะแต่อาจจะไม่มีปีติอาจจะไม่มีสุขนะคือถ้าในเราพูดถึงในฌานหนึ่งในฌานหนึ่งใช่ป่ะก็จะมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนะแต่ถ้ามีแต่วิตกวิจารปีติสุขไม่มีมันก็ยังไม่ถึงกับว่าเป็นสมาธิที่ขั้นลึกเข้าไปในระดับนั้น จบค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เรื่องที่เราไปวิตกวิจารด้วยถ้ามันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนสิมันก็จะไม่มีกำลังซ ึ่ งวิธีการที่เราใช้ก็เช่นดูลมหายใจเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้จิตนั้นมาจดจ่ออยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตมันไม่จดจ่อมันแบบว่ายังมีความคิดอยู่อย่างกรณีที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือมีวิตกวิจารแหละมันไม่ได้เป็นความคิดในทางไม่ดีหรอกแต่ปีติสุขมันก็ไม่เกิดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือคนที่ถ้ามีลักษณะราคะโทสะโมหะกล้าการที่จะทําจิตให้มีสมาธิลึกลงไปเนี่ยบางทีทําได้ยากก็จะไปคิดนั่นบ้างเดี๋ยวคิดนี่บ้างแต่ตัวมันเองก็เป็นลักษณะนั้นวิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ก็คือว่าให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นสิ่งอาหารเป็นปฏิกูลให้เห็นร่างกายด้วยความเป็นของสกปรกสกโครกให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเห็นอย่างเงี้ยลักษณะนี้แล้วจิตมันจะคลายกําหนัดคลายกําหนัดคลายความยินดีในสิ่งต่างแล้วมันจะรวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้เกิดเป็นสมาธิได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นการไม่เที่ยงเห็นความดับไปเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเห็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆนี่คือใช้วิปัสสนานำถูกต้อง ก็ คือใช้วิปัสสนานำก็คือเป็นทุกขปฏิปทาลักษณะแบบนั้นทีนี้ถ้ามันยังไม่เข้มข้นพอเราพิจารณากายนี่แหละเห็นในความที่มันเป็นของไม่สวยงามนะลอกหนังออกนะลอกเนื้อออกเหลือแต่กระดูกไว้นะดูมันน่าเกลียดขนาดไหนต่อให้คนสวยขนาดไหนก็ตามลึกลงไป1มิลลิเมตรนะเหมือนกันพิจารณาโดยความเป็นของไม่สวยงามอย่างนี้มันจะทำให้จิตนั้นเนี่ยคลายความยินดีนะคลายความยินดีเนี่ยคือคลายราคะแล้วนะพอคลายราคะแล้วโทสะมันก็เบาบางไปด้วยพอราคะโทสะมาเบาบางไปจิตมันจะรวมลงได้ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะทําให้เกิดสมถะวิปัสสนาเนี่ยสมดุลกันนะสมดุลกันแล้วมันก็จะดีมันก็จะทําให้เราละเอียดลงไปละเอียดลงไปในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นอนัตตาได้ เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็คือในข้อที่หนึ่งก็จะเกิดปัญญาขึ้นได้นั่นเอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าจิตสามารถรวมเป็นสมาธิระดับลึกลงไปได้ ใช่ใช่ทีนี้นิดนึงก่อนที่จะผ่านไปข้อที่สองก็คือว่าทีนี้ไอการที่เราเห็นความไม่เที่ยงความดับไปความเป็นของด้วยความเป็นของไม่ได้ยินดีเนี่ยเราเห็นอันนี้เป็นปัญญาไหมเป็นอยู่แต่ว่าสมาธิอาจจะยังไม่เกิดนั่นคือจิตยังไม่มีกําลังพอแต่พยายามเห็นอยู่อันนั้นคือการคิดเอาแต่ซึ่งการคิดจะไม่เหมือนกับการพิจารณาตรงที่ว่าความคิดนั่นคือสัญญาแต่สัญญาคือความหมายรู้เฉยๆคุณก็ไปคิดเอาแต่การพิจารณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาธิต้องมีกําลังขึ้นมาเสมอกันพอๆเสมอกันสมดุลกันเพราะในขณะที่เราคิดเอานั่นแหละน้อมจิตไปคิดนะคิดแล้วพอจิตมันแบบว่าหน่ายคลายความยินดีราคะบาบางลงโทสะบาบางลงแล้วเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วมันได้สัดส่วนกันคุณจะละอาสวะได้และจิตเราจะเบาลงตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นปัญญาสมถวิปัสสนาเกิดขึ้นละตัดกิเลสได ้เจ้าค่ะ สามารถสลัดออกได ้สาธุเจ้าค่ะก็คำถามคำที่สองที่คุณสุปัจจรีถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าเคยอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะแล้วก็หัดนั่งสมาธิมาก่อนหน้านี้หลายปีนะเจ้าค่ะก็ปรากฏว่ามีอยู่เวลานั่งสมาธินี่ก็จะนั่งประมาณสัก5-15 นาทีเจ้าค่ะแต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยน่าจะเกือบสัก10 ปีมาแล้วตอนที่เพิ่งหัดนั่งสมาธิใหม่ๆอ่ะเจ้าค่ะคุณสุปัจจรีก็มีประสบการณ์ในเรื่องที่ว่าเกิดความรู้สึกว่าเหมือนจิตเนี่ยรวมกันตั้งมั่นแล้วก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาแต่ว่าจิตนั้นก็ตั้งมั่นไม่กี่วินาทีนะเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก2 วันต่อมาจากนั้นเนี่ยคุณสุปัจจรีก็รู้สึกว่ามีสติที่ดีมากเลยรู้สึกตัวมีสติทั้งตอนเดินก้าวย่างเหยียดแขนอะไรต่างๆอ่ะเจ้าค่ะ แต่สภาวะจิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นแสงสว่างแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะเจ้าคะก็เลยจำไม่ได้ว่าใช้วิธีไหนในการนั่งสมาธิตอนนั้นก็เลยอยากจะให้มันเกิดแสงสว่างอย่างนั้นอีกอะเจ้าค่ะก็ถามว่าควรจะหัดเพ่งแสงสว่างสลับกับการดูลมหายใจเนี่ยจะดีไหมเผื่อว่าจิตจะรวมลงลึกอีกอะเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ตอบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ หลายคนเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจที่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่งสมาธิแล้วมันได้แบบอุ้ยไม่รู้เป็นไงแต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้เลยเป็นสิบปีมาแล้วแต่เหมือนกับฟลุกๆได้ตอนนั้นทำยังไงก็จำไม่ได้แต่ตอนนี้อยากจะให้มันได้อย่างนั้นอีกมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนั้นเป็นลักษณะของโปรโมชั่นคุณตื่นใจโปรโมชั่นให้คุณเห็นเป็นนิมิตให้คุณเห็นนะขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่มันสำคัญอยู่นะ เจ้าค่ะ คือแสดงว่าเป็นหมายถึงบุญที่เรามีล่ะเราได้มีบุญกุศลสร้างสมสะสมมาล่ะมันจึงเป็นเครื่องหมายตรงนี้ให้เกิดขึ้นนิมิตนะคือเครื่องหมายนะว่าคุณต้องมาทางนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายเป็นโปรโมชั่นให้คุณเห็นซึ่งมันอาจจะเกิดอีกหรือจะไม่เกิดอีกก็ได้ทั้งนั้นนะซึ่งถ้ามันเกิดอีกมันก็อาจจะเกิดได้แต่ส่วนใหญ่แล้วโปรโมชั่นก็มีครั้งเดียวก็จะไม่ได้มีอีกแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความเพียรของเราแต่ว่าเราทําแล้วถ้าคุณอยากที่มันจะได้เนี่ยอยากให้ได้อย่างนั้นอีกมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทําให้มันถูกวิธีนะซึ่งวิธีที่เราทําได้ในขณะนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนวิธีที่เราทําในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าทางเนี่ยคุณเตือนใจมันเป็นเส้นทางที่ปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบไม่ว่าคุณจะปฏิบัติทางไหนก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็ไอ้เรื่องของแสงสว่างถ้าเราจะเพ่งแสงสว่างเนี่ยบางทีมันก็เผลอไปทางอื่นได้เพราะว่าการเพ่งแสงสว่างเนี่ยบางทีมันให้ตามไปเกิดอาการเป็นบ้าได้แล้วเราก็อย่าไปตามแสงสว่างแต่ให้ตั้งสติเอาไว้ใช้อะไรเป็นเครื่องมือก็ถ้าฝึกลมหายใจมาชำนาญแล้วก็ให้ใช้ลมหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องมือแล้วก็อย่าไปตามแสงสว่างแต่ให้มีสติอยู่ลมหายใจแสงสว่างมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกให้ทำให้มีความชำนาญตามกระบวนการอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นอีกมันอาจจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าเราทำถูกวิธีเรามาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นไปในลักษณะนี้ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็สรุปว่าพระอาจารย์กำลังแนะนำว่าเวลาเราจะนั่งสมาธินะเจ้าค่ะก็เพียงแต่เราพยายามดูลมหายใจของเราแล้วก็ทำจิตให้ว่างคือไม่ต้องไปหวังว่าจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นแสงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะแต่ทำความเพียรต่อไปเรื่อยๆและอะไรจะเกิดนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของเราหรือว่าจิตลึกลงไปขนาดไหนเนี่ยเจ้าคะ อันนี้หมายถึงอย่างนี้ไหมเจ้าคะ ใช่คือหมายถึงว่าตั้งสติไว้ให้ดี เจ้าคะ ตั้งสติไว้ให้ดีด้วยเครื่องมืออะไรใช้ลมหายใจก็ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่คุณชำนาญทำมาแต่เอาอย่างเดียวอย่าไปใช้หลายอย่างเพราะมันจะสับสนแต่เราฝึกมาอย่างไรเราก็เอาทำอย่างนั้นสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วทำให้ดีแล้วมันก็จะค่อยเป็นไปได้แล้วก็การคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกเราก็อย่าไปคาดหวังเพราะนั่นมันจะมากวนใจเราแต่ว่าให้มีสติตั้งไว้ให้ดีตั้งไว้ให้ดีถึงแม้จะเห็นแสงจะไม่เห็นแสงก็ตามให้มีสติตั้งไว้ให้ดีอันนี้สำคัญมากกว่า สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกและพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารัปปรุณค่ะและสำหรับช่วงสักการะก็พบกับดิฉันในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ